No bo teraz będzie oczywiście zestaw czeski. Nie wiem, czy będą śpiewać mam te rad, ale ogłosić trzeba, że będzie to debiut i premiera w strefie. Jeszcze tego zespołu nie słyszeliśmy, ale zaraz usłyszymy i można komentować pod strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Zespół, oj, tutaj Bohemistów poproszę o podpowiedź, bo tu jest taki daszek odwrócony nad E. Czy to sugeruje, że E czyta się inaczej niż E? No dobrze, niech będzie, więc zaryzykuję wymowę nazwy tego zespołu po czesku. Piechota. Než v kapsách máme. Čekáme na zázrak v propasti dluhů, jenže ten scénář dávno je známej, že s prázdnou kapsou ruku v ruce, otázka času, exekuce! Příčina, důsledek, černá a bílá, člověk bez emocí kolem tu chodí. Ztracený naděje, ztracená víra, úřední komplepí, co se mu hodí. Pásku má v ruce, nic nevnímá, vykonavatel exekucí. Nevím jak na ně, Mladší expert, jsou jen jak na nie. Właśnie smrt, są wielokrotnie. Nie wiem jak na nie, nie wiem jak na nie. Właśnie smrt, są wielokrotnie. Nie wiem jak na nie, nie wiem jak na nie. Właśnie smrt, są wielokrotnie. Důsledek černá a bílá. Lidé bez emocí kolem tu chodí. Chodíme v ulicích, hledáme místo. Nemáme v kapse víc než máme. Čekáme na zázrak, nepřijde, víš to. Jste nás jednanej! No i jak tam debiut czeskiego zespołu Piechota? Mam nadzieję, że tak to się wymawia. Niestety bohemiści o tej porze, 3 minuty po pierwszej, na pewno śpią. Nikt w sprawie odwróconego daszka nad E nie napisał. I nie wiem, czy to Pechota, czy Piechota należy wymawiać. Czeski wcale taki nieprosty, jakby się Polakom wydawało. Mam nadzieję, że już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy są ładnie zapisani z daszkiem odwróconym, żeby każdy mógł sobie znaleźć to wszystko w sieci. Chociaż my akurat z oryginalnej płyty. A co tam? strefa@polskieradio.pl albo smykowo 71335, tak jak teraz. Czy musi pan robić takie przerwy, pauzy między słowami? Strasznie to męczące. Ale jakie pauzy. strefa@polskieradio.pl. No właśnie. W sprawie niemieckiego, tak, odkryliśmy nową tendencję społeczną. Umiłowanie języka niemieckiego. Nawet jeśli w porównaniu do czegoś innego się to objawia. Uczyłem się niemieckiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Strasznie nie lubiłem tego języka. Dlatego w szkole średniej zamieniłem go na francuski, co jest moim największym błędem życiowym. I dopisek po francusku: je ne parle pas français. A ja bym powiedział: moi au contraire. I w tej sprawie również Dorota, z zupełnie innymi doświadczeniami. Niektórzy są wręcz zmuszeni do obcowania z pięknym inaczej językiem niemieckim. Zmuszeni wyjazdem do szwajcarskiego, niemieckojęzycznego kantonu coś. Właśnie siedzę z mężem nad stosem papierów, które urząd przysłał nam w sprawie obowiązkowego posłania naszego pierworodnego dziecięcia lat 4 do przedszkola. Hilfe! No tutaj bym się nie zgodził, ponieważ Szwajcaria tak naprawdę nie jest krajem niemieckojęzycznym. Nikt by nie powiedział, że odmiana szwajcarska, tak zwany dialekt alemański, Schweizerdeutsch, albo jakkolwiek to nazwiemy, jest w ogóle językiem niemieckim. Mamy na to dowody w strefie, że zespoły szwajcarskie nie brzmią jak zespoły niemieckie, bynajmniej. Zresztą nawet Guten Morgen się nie mówi, tylko Grüezi albo coś takiego. Nie mówi się Dankeschön, mówi się Merci. Szwajcaria to nie jest kraj niemieckojęzyczny. strefa@polskieradio.pl 71335. Gdyby ktoś miał siłę o tej porze, szczególnie bohemiści, zapał i werwę. No dobrze, to teraz będzie zestaw tak zwany australijski, tudzież amerykański, bo tam strefa wypada o innej porze i wszystko spada z łyżki i z widelca, bo w Australii śniadanie, a w Stanach Zjednoczonych obiad. No dobrze, to teraz zestaw hiszpański, zespół Lagartija Nizk. Yeah. Kolejny chyba album, który zmordowaliśmy, zmęczyliśmy i zgraliśmy. Zespół zwie się Lagartija Nick, co po hiszpańsku powinno oznaczać jaszczurkę Nick. No nie wiem, jak tam iberyści się odniosą do tego tłumaczenia, ale przecież iberyści śpią o tej porze 14 minut. Po pierwszej uwielbiam odczytywać nazwy i tytuły po hiszpańsku, bo oficjalnie na antenie radia publicznego mogę sobie trochę poseplenić, więc nie odmówię sobie tej przyjemności prowokacyjnej. Zespół Lagartija Nick, a płyta Larga Duración. Tytuły utworów: Sistema de Vision i Variación y Error. No jeszcze jest trzeci, ale tam chyba nie da się poseplenić. Innym językiem, w którym można bezkarnie seplenić, jest walijski, ale wymowy tego języka jeszcze nie opanowałem, co jest oczywiście wstydem, blamarzem i porutą dla lingwisty stosowanego, aczkolwiek rzadko, ale zawsze stosowanego. W sprawie hiszpańskiego napisał Bartosz. Mieszkam w akademiku i w tym semestrze dzielę pokój ze studentem z Hiszpanii. Właśnie siedzimy i zastanawiamy się, kiedy mój amigo usłyszy coś w ojczystym języku. No to amigo español miał intuición i właśnie w tym momencie napisał, w którym my odtwarzaliśmy ten album. Ale już niestety sobie odpocznie, ale być może za tydzień jakieś premiery, debiuty hiszpańskie, więc niech amigo español słucha cały czas. Strefa Małpa polskieradio.pl 71335. Zdziwiło mnie, że tak dużym odzewem cieszy się nazwa czeskiego zespołu, który wyemitowaliśmy 10 minut temu, bo okazuje się, że jest problem z wymawianiem nazwy. Kamil twierdzi, że daszek odwrócony to zmienia E w E, czyli powinna być piechota. A Adrian twierdzi, że jeśli chodzi o wymowę, to pechota, a nie piechota. Przynajmniej tak wymawiał nazwę wokalista tego zespołu. I ktoś w smykach to potwierdza. Pechota, a nie piechota. Byłem na ich koncercie w Słubicach nad Odrą. Michał z kolei twierdzi, że bohemiści nie śpią. E czytamy jako je. No i bądź tu człowieku mądry. Więc może następnym razem przeczytam nazwę tego zespołu jako piechota, pechota. Wszyscy będą zadowoleni. strefamaupa.polskieradio.pl. O! Tego zespołu dawno nie było w strefie, a kiedyś przecież prezentowaliśmy sporo płyt. Ale jest okazja, ponieważ przyjeżdża za jakiś czas do Polski, więc powoli przypominamy. Zespół De Jure jest amerykański, ale de facto taki bardziej słowiański, bo chyba po bośniacku śpiewają, chociaż trudno za nimi nadążyć. Nazywają się Kultur Schock. Yeah, I'm a Gdzie ja miałem tego smyka 71335? Choć są z USA, to czuć jakby byli z Bałkanów, napisali Tomek i Damian, śpiewają jakby właśnie obronili Sarajewo. Zespół Kultur Schock z Seattle. Dlaczego? O, to jest dobre pytanie, zasadne dziennikarsko. Dlaczego Kultur Schock pojawił się w strefie? No, na przykład dlatego, że doktorowi Wilczurowi się przypomniało, że dawno ich nie było, ale nie tylko dlatego, mianowicie, no, za jakiś miesiąc mniej więcej będą na jednym, jedynym koncercie we Wrocławiu. Znowu jakiś koncert strefowy we Wrocławiu. A w stolicy, ja się pytam, chyba się na krzyki przeprowadzę. To dobra nazwa. Strefowa. Może być jeszcze Wrzeszcz. Ale tam strasznie wieje, więc krzyki są zdecydowanie lepszą miejscówką, przynajmniej na razie. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. W różnych sprawach piszą ludzie. Na przykład ktoś niepodpisany pyta, czy pan redaktor odczuwa czasami smutek? No, rzeczywiście nie znałem tego słowa, aż muszę wpisać do Wikipedii smutek. Negatywny stan emocjonalny charakteryzujący się poczuciem krzywdy i cierpienia. Nie, no jak negatywny, to chyba nie odczuwam. Bywa utożsamiany z żalem, nędzą. O, nędza to już bliżej. I melancholią. O nie, to dalej. Często towarzyszy mu płacz. i zamknięcie się w sobie. No jestem tylko zamknięty w studiu, więc chyba smutek do mnie nie pasuje. 27 minut po pierwszej. Wszyscy śpią. No chyba, że jest to inny kontynent. Mówiłem o tym, że bardzo idziemy na rękę naszym rodakom rozsianym, na przykład po USA, i oni właśnie obiadują, więc czasami są zestawy amerykańskie, tudzież australijskie. W tej sprawie Maciek. O, zaiste, pan redaktor gdzieś tu jest? Właśnie skończyłem jeść obiad o kolację. Pozdrawiam z Tom's River. No dobrze, to teraz zestaw australijsko-amerykański, to znaczy, żeby dobrze się jadło posiłek, a nie, że będzie po amerykańsku albo po angolsku. Nie, nie, będzie po szwedzku. Taki naprawdę zimny w wyrazie zestaw, więc na deser dobry. Najbardziej znany szwedzki zespół, śpiewający po szwedzku. Kent. Jag lär att tog min sama z dwóch realny skala i czat. Gdzie story tam fan, ja story tam fan. Über Siegels und Skalmen kommen langsam die Schönsler. Najbardziej znany szwedzki zespół, śpiewający po szwedzku, zwie się Kent. Mam nadzieję, że już są na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl / wolna strefa. O, bardzo ładnie. Krótkie tytuły, co prawda z wymową szwedzką, to nigdy nic nie wiadomo, więc lepiej nie wymawiać. Madzia Zbydzi napisała Ingenting. Uwielbiam ten utwór. No mnie podoba się też utwór zespołu Kent, gdzie Doda jest w tytule. strefa@polskieradio.pl. Płyta Kent. Bardzo łatwa nazwa jak na szwedzki zespół. Piekielnie łatwa. No tytuł już gorszy płyty. Tillbaka till samtiden, co oznacza powrót do współczesności i jest, powiedziałbym, nawiązaniem do szwedzkiego tytułu filmu Powrót do przyszłości. Gdzie to nazywa się Tillbaka till framtiden. O, proszę bardzo, czego to uczą na tej lingwistyce stosowanej? Jak ktoś nie ma co robić, polecam te studia. Potem człowiek kończy w zupełnie innym miejscu. Nie wiem, czy ktoś by tak chciał. A właśnie, gdzieś tutaj a propos innego języka miałem. Tak, tytuł, temat tego listela, Ich liebe Deutsch. Uczymy się niemieckiego, przyda nam się w piekle. Tak napisano. No dodałbym, przyda nam się w piekle polskiego bezrobocia. O. To rzeczywiście miałoby sens. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335 dla smyków. 22 minuty do drugiej. No i nie wierzę, że jeszcze ktoś jest w stanie coś ważkiego napisać o tej porze, ale nawet poczciwe listele i smyki przyjmujemy, tak jak od Marty z Gorzowa. Ostatnio słuchałam strefy parę lat temu i widzę, że to był błąd. Błąd słuchać strefy parę lat temu? A nie, że to był błąd zostawić ją na tak długo. No dobrze, to z wdzięczności przeczytałem. Chociaż chyba powinno być i słyszę, a nie widzę. No ale czy mam prawo komentować dość doznania sensoryczne naszych słuchaczy? No na pewno nie. Dobrze, było spokojnie. Powiedziałbym, że nawet chłodno. Ze Szwecji to teraz będzie coś gwałtownego. Nazwa trochę dziwnie brzmi, ale tutaj uczulam domorosłych cenzorów, że te słowa nie znaczą tego samego, co po polsku, bo gwałt po ukraińsku to hałas, jazgot, czyli coś, co lubimy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, czyli ukraiński zespół Teoria Gwałtu to po prostu teoria hałasu. przyszedł do dom Heru, Heru. Jak dobry się przyszedł do dom Heru, Heru. Ja rady się przyszedł do domu żywy i zostracił on kościelom kalika та в серці вогонь. Джоні не впізнаю я. Стріляй, рубай, рубай, стріляй, Херу, Херу. Стріляй, рубай, рубай, стріляй, Херу, Херу. Стріляй, рубай, рубай, стріляй, нас ворог не збоює. Зараз каліка буде кугай, Джоні не впізнаю я. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Перла могутніх річок надихаєш. На кроку вічність буде страх у дітей. Там лістю жінок, скільки дурних помилок наробиш. Піски залишиш на задньому плані. Маєш жалет, значить не потонеш. Чипси підлівайсь та спіння діряве. Старший, будь простий, завжди чесний, завжди такий, яким ти вміла бачити мати. Думай, що робиш, першість продатись. Будь справжній, будь простий, завжди чесний, завжди такий, яким ти вміла бачити мати. Думай, що робиш, першість продатись. Залишаєш на дні лише краплі, зризаєш життя. До самих кісток шалений погляд дає тебе розпізнати на спинах рани, на грудях сліди дівочі, восток на варті твоєї безпеки. Друзі, попляшці записних номерів, кажу, будь певен, вершини досягти, довів, що найкращий, давай дуже всім. Будь справжній, будь простий, завжди чесний, завжди такий, яким ти мріяла бачити мати. Думай, що робиш, першість продатись. Будь справжній, будь простий, завжди чесний, завжди такий, яким ти мріяла бачити мати. Думай, що робиш, першість продатись. Zespół o dziwnej nazwie dla polskiego ucha brzmiącej Teoria Gwałtu, co oznacza po ukraińsku teorię hałasu. Jest trochę tych słów po ukraińsku, które nie do końca znaczą to, co by się Polakowi wydawało. Co tam mamy? Gwałt, mamy hurt. Tak, hurt to zdecydowanie nie hurt. No i pewnie jeszcze parę by się znalazło, ale się nie przygotowałem do tej wypowiedzi. Strefa Małpa polskieradio.pl. W każdym razie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa już są wpisani i to nawet Grażdanką, a tu już słuchacze, no właściwie jeden tylko kronikarz Strefy Siwy śpieszy z komentarzem. Tak się dobrze zapowiadali i słuch o nich zaginął. I tylko jedna epka, Tristrile, po nich pozostała i jakże ucho raduje. Czyli właśnie nie muszę się przygotowywać do wypowiedzi radiowych. Słuchacze robią to za mnie. Strefa Małpa, polskieradio.pl. PL. O tej porze no, nie chce się pisać. Oj, nie chcę, więc same poczciwe tylko listele i smyki, jak w tym przypadku, dochodzą do audycji. Nie śpię, ktoś pisze, bo przy strefie nie da się spać, chociaż moja współlokatorka ma jednak inne zdanie i właśnie to udowadnia. Nie spać! Nie spać! 71335. Nie wiem, czy będzie jeszcze potrzebny ten namiar. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem chwacko, rytmicznie, metalicznie. No nie wiem, do czego zaliczyć kolejny zestaw muzyczny, tym bardziej, że znowu będzie skandynawsko, znowu będzie chłodno. Ach, to chłodne brzmienie instrumentów klawiszowych. Zespół norweski zwie się Fjorden Baby. We'll be right back. Ach, piękny język norweski zespołu Fjorden Baby. Ciekawe jak to po norwesku, chociaż nie ma takiego języka jak norweski. Tego uczą na lingwistyce stosowanej. Tylko jest nynoszk albo bokmål, więc